Yüz Yüze başlıyor. Adım Nail Alkan. 1994 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 96 yılından beri bu mesleği yapmaktayım. Eski adı Sultan Çiftliği, yeni adı Sultan Gazi olan bölgede Şafak Eczanesi'nin sahibiyim. Bu mesleği seçmemde daha çok annemin büyük katkısı oldu diyebilirim. Yani tercihlerimin sonlarına doğruydu. İşte o dönemde daha çok biz mühendis olmayı falan planlıyorduk. İşte sanırım 12. ya da 11. tercihimdi. İstanbul Eczacılık, arkasında da Marmara Eczacılık vardı. Ama İstanbul Eczacılık tercihim o dönemde gerçekleşti. Daha sonra pek istememe rağmen işte hem okul yıllarında olsun, üniversite yıllarında olsun, hem üniversite yıllarından sonra mesleki hayatımda olsun, iyi ki de eczacı oldum dediğim çok oldu. Hala da söylüyorum. Yani bu mesleği çok farkında olmadan, çok isteyerek seçmemiş olmama rağmen daha sonra oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Nedenine gelince insanlarla iç içe olmak, işte daha çok benim için belki geçerli bu, ya da benim gibi işte semt eczanesi olan yerler için belki geçerli. İşte mahallenin bir danışmanı gibisiniz. İnsanların, işte ailelerin bütün sorunlarıyla ilgilenebiliyorsunuz. İşte insanlara birçok konuda yardımcı oluyorsunuz. Birçok konuda size danışıyorlar, görüşüyorlar. Bu hem bir sıcaklık yaratıyor, hem mesleğinizi daha kolay, daha rahat yapma imkanı sağlıyor. Bu nedenle, yani bunları da üst üste koyunca, iyi ki eczacı olmuşum diyebiliyorum. Ya bunun yanında sorunlarımız yok mu? Tabii ki var. Yani bunları zaten son dönemde daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarla beraber, bütün meslektaşlarımızla beraber. Ama işte hep beraber, birlikte olduğumuz sürece bu sorunların üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar nasıl geldiysek bugünden sonra da gelmeye çalışacağız. Bunlar nelerdir dersek, yani çok fazla detaya girmeye de gerek yok. İşte hepimizin bildiği, işte en son, sondan başlamakta herhalde daha güncel olduğu için daha fayda var. İşte ilaç takip sistemiyle son dönemde işte üzerimize gelmeler bizi daha da bir köşeye sıkıştırma söz konusu olabileceği için en sondan başlamak daha mantıklı sanırım. Bunun yanında daha önce yaptığımız eylemler mevcut. Bunları hep beraber bildik, biliyoruz, yaşıyoruz zaten. Yaşadık da. Son dönemde az önce de dediğim gibi ilaç takip sistemiyle ilgili sıkıntıyı yaşamaya başladık. İlaç takip sistemiyle bizi daha da bir kontrol altına almaya, işte eczaneleri daha da bir kamulaştırmaya doğru gidilecek diye düşünüyoruz. Bu konuda işte gerekli zaten çalışmaları odamız, meslek örgütlerimiz yapmaya çalışıyor ve bu konuda direnmeye devam edeceğiz. Bunun yanında işte SGK ile ilgili yaşadığımız sorunlar mevcut. Mesleğimizi icra etme konusunda sistemin yeterli çalışamaması, her gün her an değişen kurallar, işte bize sormadan, yani sormayı bırakın, haberimiz bile olmadan, işte açıyorsunuz, yeni bir ilaç girmeye çalışıyorsunuz ya da yeni bir rapor girmeye çalışıyorsunuz, işte bir gün öncesine göre ya da işte bir hafta öncesine göre birçok şeyin değişmiş olduğunu görüyorsunuz. Ya bunu tabii şöyle demek belki mümkün, işte sistem oturmaya çalışıyor, 3 yıl öncesine göre, 4 yıl öncesine göre belki bu daha da azaldı ama bu sorunları yaşamaya devam ediyoruz. Belki alıştık, belki de Türkiye'de sistem böyle işlediği için üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Gelmeye de devam edeceğiz. Bizim işimiz bu, yapacak başka işimiz yok. O yüzden bu sorunları yaşayarak, üstesinden gelerek, hep beraber, birlikte olmaya çalışarak daha sağlıklı yarınlara gitmeye çalışacağız. Meslektaş arkadaşlarıma çağrım ya da önerim şu olabilir. Örgütümüze sahip çıkalım. İşte odamıza sahip çıkalım, mesleğimize sahip çıkalım. Bunun yolu da birlik ve beraberlik içinde olmaktan geçiyor. Hep beraber tek yumruk olursak bütün sorunların üzerinden rahatlıkla aşabiliriz. Bütün sorunları rahatlıkla aşabiliriz diye düşünüyorum. Bugüne kadar bu çoğunluk belli oranlarda sağlandı ama hiçbir zaman yeterli olmadığına inanıyorum ben. Her zaman daha iyi olabilirdik, daha birlikte olabiliriz diye düşünüyorum. İşte bundan sonraki ilk adım ilaç takip sistemi, önümüzdeki ilk sorun. İşte bu konuda birlik ve beraberlik içinde olursak, gerekli gücü sağlarsak daha iyi eczacılık, belki Avrupa standartlarında bir eczacılık bizi bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. yüz yüze sona erdi.